som en hammer slår på en amfold, som en bølge slår mod en kyst, som en lærke slår under himlen, endnu før det helt er lyst, som et regnvejr slår på en tagryg, når en torden står på vagt, så den slår dit eget hjerte kun i tak, tak, tak. Nej, den dag, bare følg med. Hvem er du, og hvor har du et blivende sted? Det er storbyens refræn. Du skal trappe det, og trampe det, og traske det. Nej, den dag, dag og nej, hus efter hus. Hvorfor stanse ved dem, de ender også som hus? Der er intet, der består, uden tiden, som du aldrig når alligevel. Nej, den dag, nej, den dag, lysene blænder dig, så bliver det solskin, og solen varmer, sviner og brænder dig. Og du fryser som en hund, og er sulten som en ulv, men går alligevel. Hver en sult, der vandrer på gaden, hver en sjæl, der søger et ly, han lov, der gælder for alle i den store, store by. Så langt fra morgen til aften, men for kort til det, du skal nå. Du får aldrig lov, stå stille, bare gå, gå, gå. Nej, den dag, du eller jeg, vi har hver sin sjæl, men vi har selv samme vej. Fra den første morgen gryr, den sidste nat vi lever, ikke aner det. Nej, den dag, dag er nej, hver har sin plads. En har silke, og en har brostene til madras. Men når dagen går i stå, står den fælles himmel der med de samme stjerner på. Nej, den dag, nej, den dag, går vi i byerne, så kommer solen pludselig frem og skubber til skyerne. Og så bliver du glad igen, og går videre frem af vejen og synger til.